is a Hellenic dialect. Προσέξτε τι έχει. Όλα. Όλα. Δεν είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που έφυγε λίγο η ζέστη. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, στο κέντρο του καλοκαιριού των διακοπών, να φρεσκάρουμε τα αγγλικά, γιατί μπορεί να πέσετε πάνω σε τουρίστες που να θέλουν κάποιες πληροφορίες ή να πρέπει να πείτε κάτι, να εξυπηρετήσετε σε κάτι ή για κάποιον άλλο λόγο. Τα αγγλικά είναι μια χρήσιμη γλώσσα από ό,τι φαίνεται. Και έτσι λοιπόν είπαμε να ακούσουμε ένα ελληνικό τραγούδι τραγουδισμένο από, και έχει αποδοθεί σε άλλη γλώσσα. Η Δαλιδά είναι η τραγουδίστρια που μας το λέει, το Τιρλαντά βεβαίως, διεθνής όρος, και να φρεσκάρουμε τα αγγλικά. Αυτό ήταν το κόνσεπτ, το αρχικό για σήμερα. Ξεκινάει το μάθημα. For us, I can say that for us, the exit from this crisis, the exit of this crisis is a political and not a technical issue. I am him. À ce qu'on disait mes amis. La dire la tata. Il faisait bon dans le logis. La dire la tata. Adieu, monsieur, j'avais du cœur. So the question is there any alternative? Our answer is an emphatic yes. There is. There is, είναι ο Αλέξης και είναι και ο Άδωνης, οι δύο που ο ένας βέβαια μιλάει θεωρητικά και προσεγγίζει θεωρητικά το θέμα αγγλικά και ελληνική γλώσσα, ο Άδωνης. Ο Αλέξης το προσεγγίζει εντελώς πρακτικά, μιλάει κανονικά και δείχνει τον δρόμο. Εμείς είμαστε πάντα της θεωρητικής προσεγγίσεως, γι' αυτό και Άδωνης. I go, ag είναι η ρίδα στα αγγλικά, άγω, πρόσκει, πολύ απλά. Ίσταμε, I stand, ίσταμε, κάνω, τι θυμί. Τη θυμή του δουθού είναι, έτσι, ναι, του δουθού. Σωστά. Ντου, είναι το ίδιο γράμμα, το ντου και το ντου είναι το ίδιο γράμμα, είναι του δουθού. Είναι ανέντιμο να μην παλέψεις, είναι ανέντιμο. Γίνεται μια προσωρινή διακοπή στο ιδιαίτερο αγγλικών, διότι έχουμε και τη Χαλιβουργία, τα αγμόλα. Προσπαθούμε να τα ταιριάξουμε όσο γίνεται. Την υπόθεση Χαλιβουργία την ξέρετε. Υποτίθεται αυτές τις μέρες έχει κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε να έχει μια εξέλιξη. Έγινε χθες συνάντηση του Υπουργού με τους εργαζόμενους. Σήμερα θα υπήρχε και συνάντηση με την εταιρεία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με εκπρόσωπο των εργαζομένων, αυτών που απεργούν, γιατί στα κανάλια βγαίνουν και αβαντάρονται γενικώς αυτοί που θέλουν να δουλέψουν. Αν και είναι μειοψηφία, αν και δηλώνουν ότι είναι πλειοψηφία. Αλλά όλα αυτά στην πορεία. Ας μείνουμε λίγο σε αυτόν τον εργαζόμενο. Τον είχαμε βρει τα Χριστούγεννα που είχε θέσει ένα θέμα εντιμότητας. Ο κύριος Μάνασης πρέπει να λειτουργεί ως προπομπός των άλλων βιομηχανών. Δηλαδή να είναι η αφετερία για ό,τι θα συμβεί στην υπόλοιπη χώρα. Και βάσει αυτού φαίνεται και από την αλληλεγγύη του κόσμου. Ο οποίος κόσμος απρόκλητα έρχεται και φέρνει τρόφιμα. Έρχεται και φέρνει λεφτά, έρχεται και φέρνει τσιγάρα, έρχεται και φέρνει τη συμπαρέστασή του έμπρακτα πλέον. Και όλοι λένε ένα πράγμα, μην λυγίσετε. Και εδώ είμαστε εμείς. Είναι ανέντιμο να μην παλέψεις. Είναι ανέντιμο. Είναι μια άλλη σκέψη, ένας άλλος τρόπος σκέψης, σε έναν κόσμο που όλοι προσπαθούν να σωθούν όπως μπορούν, παραχωρώντας κομμάτια αξιοπρέπειας, κομμάτια προσωπικής αξιοπιστίας, προσωπικής τιμής και να ακούς κάποιους να λένε το ακριβώς αντίθετο, που παλιότερα σε αυτή τη χώρα ήταν το σύνηθες. Σε πολλές καταστάσεις, σε πολλές δύσκολες καταστάσεις σαν αυτή που ζούμε τώρα. Δεν πολύ συναντάμε ένα τέτοιο τρόπο δράσης, σκέψης, αντίληψης. Γι' αυτό όποτε τον συναντάμε θα τον αναδεικνύουμε λίγο. Έτσι για την τιμή των όπλων, μην φανταστείτε για κάτι διαφορετικό, δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες προσωπικές, ατομικές και συλλογικές που αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζει η κοινωνία. Η κυρία Ελένη Καταβάτη είναι εργαζόμενη στη Χαλιβουργία, τηλεφωνήτρια νομίζω ήταν όταν δούλευε το εργοστάσιο πριν την απεργία. Είναι εκπρόσωπος και έτσι λανσάρεται όπου βγαίνει των εργαζομένων που θέλουν να δουλέψουν αλλά δεν τους αφήνει το πάμε όπως οι ίδιοι λένε. Βγήκε χτες για άλλη μια φορά στην τηλεόραση του Sky. Η κυρία Καταβάτη ήταν παράθυρο που εκπροσωπεί, εν πάση περιπτώσει που δεν είναι νόμιμη εκπρόσωπος των εργαζομένων, εννοώ σωματείο και όλα τα υπόλοιπα, βγήκε σε παράθυρο δίπλα στο στούντιο live με καθαρή φωνή και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Συφωνιός, βγήκε με τηλέφωνο και μόνο αυτή η διάκριση δείχνει την αντίληψη μέσων ενημέρωσης για το πώς καταρχήν γίνεται η δημοσιογραφία, κατά δεύτερον πώς πρέπει να ενημερώνεται να ενημερώνεται ο κόσμος για αυτά τα θέματα. Τι είπε λοιπόν η κυρία Ελένη Καταβάτη με την καθαρή και άνετη φωνή? Εδώ δεν ήρθα και να εκπροσωπήσω τον εαυτό μου. Έχω έρθει και μάλιστα περιμένουν 160 και πλέον εργαζόμενοι με την ψυχή στο στόμα να δουν αν θα καταφέρουμε κάτι. Από εδώ και πέρα εμείς οι εργαζόμενοι που έχουμε εξοριστεί δίπλα στο Μερζινάδικο, γιατί ο κύριος Συμφωνιός φρουρεί την πύλη με το πάμε και δεν μας αφήνει πάμε. Όταν λέτε εσείς πώς είστε? Είμαστε πάνω από 150 άτομα. Μάλιστα. Ενώ οι εργαζόμενοι που είναι στην πύλη, ας πούμε, και δεν θέλουν να ανοίξει. Ο κύριος Συμφωνιός έχει μείνει πλέον με 30 σκληροπυρηνικούς οι οποίοι φρουρούν την πύλη. Υπάρχει ένα θέμα, αν ισχύουν αυτά τα αριθμητικά δεδομένα. Πόσοι 160 είναι αιχμάλωτοι των 30 των σκληροπυρηνικών, ναι. Και πώς έχουν τέτοια δύναμη αυτοί οι 30 εδώ και 9 μήνες να κρατάνε το θέμα, να κρατάνε το εργοστάσιο κλειστό και να κάνει το γύρο του κόσμου αυτό το θέμα, το γύρο της Ευρώπης, διότι η λέξη Χαλιβουργία, η έννοια, οι εικόνες από το συγκεκριμένο εργοστάσιο, από την πύλη, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται εκεί, γιατί κάποιοι άνθρωποι βεβαίως κανείς δεν θέλει να χάνει τη δουλειά του και μάλιστα σε αυτή την εποχή. Αλλά φαντάζομαι υπάρχουν και αρκετοί που δεν θέλουν να είναι σκλάβοι αυτή την εποχή με 300 ευρώ, διότι. Πέρα από την ανάγκη, γιατί κάποιος θα πει 300-300 από το τίποτα, το καταλαβαίνω, τα έχουμε αντιμετωπίσει σε χώρους δουλειάς, όχι μόνο τόσο σκληρούς όπως είναι η Χαλιβουργία, γενικότερα σε χώρους, είναι η κυρίαρχη αντίληψη αυτή, το λιγότερο κακό, πέτα μου ένα, δύο ψίχουλα, όποιος πετάξει και τρίτο ψίχουλο, θα πάω, θα τον προσκυνήσω και θα του πω ευχαριστώ, γιατί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση τουλάχιστον εγώ θα έχω τρία ψίχουλα, από το να μην έχω κανένα. Υπάρχει ένα τεράστιο όμως θέμα, πώς νιώθει αυτός που παίρνει τα τρία ψίχουλα, τι αυτοεκτίμηση έχει, τι ψυχολογικά προβλήματα του δημιουργούνται όταν αναγκάζεται να περνάει κάθε μέρα την πόρτα ενός εργασιακού χώρου που τον βλέπει τελείως εχθρικά, ως καταναγκασμό, ως στρατόπεδο, σε εισαγωγικά ή χωρίς συγκέντρωσης. Η κυρία Καταβάτη λοιπόν λέει ότι είναι περισσότεροι και δεν τους αφήνουν οι λιγότεροι. Υπήρχαν συνελεύσεις μέχρι πρότινος, που όμως οι αποφάσεις έβγαιναν. Και εκεί και στις συνελεύσεις με βάση τη μειοψηφία του κυρίου Συμφωνίου ή η πλειοψηφία μπορούσε να κάνει κάτι? Εσείς λέτε ότι είναι 160 εκείνοι που θέλουν να επιστρέψουν. Ακούστε με, κύριε Μάλλη, ακούστε με λίγο. Ας αφήσουμε την κυρία Καταβάτη να πει τι θέλει και μετά έχετε όλο το χρόνο εσείς. Λαμβάναμε λοιπόν μέρος όλες τις γενικές συνελεύσεις μέχρι τις 5 Εκτού που κηρύχθηκε η απεργία και κρίθηκε η απεργία παράνομη από το πρωτοδικείο. Λαμβάναμε λοιπόν μέρος όλες τις γενικές συνελεύσεις μέχρι τις 5 Εκτού που κηρύχθηκε η απεργία και κρίθηκε η απεργία παράνομη από το πρωτοδικείο. Και πώς γινόταν αφού ήσασταν 160 εσείς να κάνουν κουμάντο οι 30, τόσο ισχυροί είναι αυτοί οι 30, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε κακό γίνεται σε αυτόν τον τόπο, υπάρχουν από πίσω πάρα πολύ μεγάλοι κακοί. Πάρα πολύ κακοί, πολύ συγκεκριμένοι είναι αυτοί οι κακοί και δεν είναι τυχαίο, μπορεί να καταλάβει κανείς ποιο είναι το καλό και το κακό από τα μέσα ενημέρωσης και τον τρόπο που φωτίζουν τα συγκεκριμένα γεγονότα. Τη μανία που έχουν για να φωτίσουν συγκεκριμένες πτυχές των συγκεκριμένων γεγονότων, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει δεν είναι καθόλου καλό να υπάρχουν χαλιβουργίες. Μικρές ή μεγάλες, σε γειτονιές, σε περιοχές της Ελλάδας. Καλό είναι ο καθένας να δέχεται τα 300 σε πρώτη φάση, τα 250 σε δεύτερη, τα 120 σε τρίτη, το 0 στην πορεία, για να υπάρχει δουλειά και να υπάρχει ηρεμία, ώστε να θησαυρίζουν αυτοί που πάντα θησαυρίζουν και να επιβιώνουν απλά μόνο με τον αέρα, τον κοπανιστό, αυτοί που έχει προδιαγραφεί ποιοι θα είναι και θα συνεχίσουν να ζουν έτσι. Θα συνεχίσουμε και μετά τις και μισή το συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε τον αντιπρόεδρο των εργαζομένων. Μέχρι τότε όμως να πάμε, γιατί πρέπει να δουλέψει η κυβέρνηση. Και επειδή η κυβέρνηση δεν πολύ δουλεύει, υπάρχουν τα μέσα ενημέρωσης που κινητοποιούν την κυβέρνηση. Νίκος Τραβελάκης. Υπάρχει ατολμία. Και πάρε και το παράδειγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Σήμερα άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέω ότι φτάσαμε μετά από όλη αυτή την κουβέντα να μην μπορεί κάποιος κουρέας να ανοίξει ένα κομμωτήριο. Ενώ έχουν περάσει 15 νόμοι γι' αυτό. Λοιπόν, δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Να μην μπορεί κάποιος κουρέας να ανοίξει ένα κομμωτήριο. Δηλαδή ο κάθε υπουργός γίνεται συνδικαλιστής του υπουργείου του. Παρακαλείται η κυβέρνηση να δουλέψει έτσι ακριβώς όπως θέλει το Μέγκα, γιατί ταράζονται καλοκαιριάτικα, λείπει και η Όλγα. Ταράζονται οι παρουσιαστές, οι σχολιαστές και αυτό δεν είναι κάτι καλό, γιατί είναι πολύτιμη για την ελληνική κοινωνία, τον τρόπο που διαμορφώνεται η σκέψη. Είναι πνευματικοί άνθρωποι, να το πούμε καθαρά, οπότε δεν έχει δικαίωμα κανείς να τους ταράξει. Ακούσαμε τον Νίκο Στραβελάκη να λέει ότι ένας κουρέας δεν μπορεί να ανοίξει κομμωτήριο, είναι ένα θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και στην Ισπανία κάτι αντίστοιχο, γιατί έχουν κάτι προβλήματα και οι Ισπανοί. Διαδηλώνουν νύχτα και μέρα για διάφορα θέματα. Δεν ξέρω αν κλειστό επάγγελμα έχει και η Ιρλανδία, και η Πορτογαλία, και η Γαλλία και η Ιταλία, που αναμένεται και αυτή να μπει εκεί που πρέπει να μπει, ή δεν ξέρω και άλλες χώρες, γιατί οικονομικά προβλήματα από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά έχουν όλες οι χώρες. Ακόμη και η Ολλανδία πριν λίγο καιρό είχε ακουστεί και αυτή με τα δικά της βάσανα, όχι σαν των Νοτίων, αλλά είχε τα δικά της βάσανα. Πρέπει λοιπόν να δουλέψει το σύστημα και θα ακούσουμε το ανέκδοτο τώρα από τον Γιάννη Πρετεντέρη, ότι ο υπουργός υπάρχει εκεί για να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή ο κάθε υπουργός γίνεται συνδικαλιστής του υπουργείου του. Συνδικαλιστικός εκπρόσωπος, να το έτσι. Και πάει εκεί και εμφανίζεται ως άλλος Φωτόπουλος και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κόψω τίποτα, όλα τα χρειάζομαι, κάνω τα χέρια από το υπουργείο μου και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Σε κανέναν υπουργό δεν ανήκει το υπουργείο του. Έχουν πάει για να το διαχειριστούν στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος. Έχουν πάει για να το διαχειριστούν στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος. Στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ωραίο είναι αυτό με το δημόσιο συμφέρον. Και αν θυμηθείτε ό,τι έχει γίνει τα τελευταία πέντε, μην πάμε μακριά, πέντε χρόνια σε σοβαρούς τομείς υπουργείων, θα καταλάβετε ότι ό,τι έχει γίνει για να υπηρετηθεί και εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον και μόνο. Και πραγματικά έχει εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον, φαίνεται αυτό γύρω-τριγύρω. Αν βλέπετε κάποιους εργολάβους, προμηθευτές να έχουν θησαυρίσει, είναι γιατί συνέπεσαν με το δημόσιο συμφέρον όλος τυχαίως και αυτό. Ωραίες ιστορίες, ότι πρέπει για το καλοκαίρι, ότι πρέπει για τον καύσωνα. Το δημόσιο συμφέρον στα υπουργεία, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ανεξαρτήτως υπουργού, επιβάλλει και λέει ότι επειδή έχουμε και αέρα σήμερα, πρέπει η πυροσβεστική υπηρεσία, μια από τις λίγες υπηρεσίες που ακόμη λειτουργούν σε αυτόν τον τόπο, να έχει τα απαραίτητα για να σώσουμε δάση, δηλαδή την αισθητική πλευρά των βουνών, που είναι και δεύτερη εδώ που έχουμε έρθει, τις περιουσίες και το κυριότερο την υγεία των κατοίκων πόλεων που είναι καζάνι όπως τη ζήσαμε τις τελευταίες μέρες. Ο κύριος λοιπόν Γιάννης Σταμούλης, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μας λέει πώς έχει υπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον όλα αυτά τα χρόνια. Γερασμένος πυροσβεστικός στόλος οχημάτων, γερασμένος πυροσβεστικός εναέριος στόλος, καθυλωμένα τα πέντε ιδιόκτητα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος, τριχοτομημένο το πυροσβεστικό προσωπικό και οι εργασίες πρόληψης στα δάση μας να αρχίσανε μόλις τώρα. Συζητάμε την επιμήκυνση, την συζητάμε ήδη. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Αυτός είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Σίμος και Δίκογλου. Ακούσετε πριν τι γίνεται για την πυροσβεστική. Πάντα κάθε καλοκαίρι, ποτέ δεν ήταν τέλειος έτοιμος ο μηχανισμός, παρά τις δηλώσεις των υπουργών όταν κάνουν την επιθεώρηση εκεί κατά το Μάιο που λένε ότι όλα είναι έτοιμα. Θυμάμαι μια παλιά δήλωση του Προκόπη Παυλόπουλου και είχε καεί το σύμπαν εκείνο το καλοκαίρι, το 2007 ήταν τέλος πάντων, και του Πολύδωρα νωρίτερα, ναι. Πάντα λένε αυτά. Ακούσαμε τώρα, όλοι αναγνωρίζουν ότι φέτος ακόμη και ο Δένδιας βγήκε και τόπο. Δεν είναι τόσο έτοιμα τα πράγματα όσο θα έπρεπε. Ο Θεός λοιπόν, που έχει επικαλεστεί τόσες φορές ο Σαμαράς, να βάλει το χέρι του. Και γι' αυτό το λόγο και σε αυτό τον τομέα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Με τον κύριο Κεδίκογλου θα συνεχίσουμε. Αλλά λίγο πριν να σας πούμε ότι δίνουμε βιβλία δώρο. Θα καταλάβετε πια. Για να πάτε στην παραλία, να το ανοίξετε εκεί στην απλόστρα, στην ομπρέλα από κάτω, να διαβάσει την ό,τι πρέπει. Είναι ένα βιβλίο με τίτλο «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε» του Νίκου Μπογιόπουλου. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200, πάντα ενισχύουμε τους πρώτους, θα πάτε από αύριο να το παραλάβετε από τις εκδόσεις Λιβάνι. Θα δώσουμε άλλα πέντε την Πέμπτη, οπότε 10 σύνολο για να σας στείλουμε στην παραλία και να σας φέρουμε από την παραλία διαφορετικούς και καλύτερους. Αυτός είναι ο στόχος. Μην πάτε, διαβάστε το βιβλίο και μου ήρθετε ίδιοι. Δεν έχει κανένα νόημα. 50.000 το έχουν πάρει, το διάβασαν το βιβλίο best seller που να το περίμενε και αυτός και ο εκδοτικός οίκος. Αλλά να αλλάξει και κάτι και αυτοί οι 50.000 να ο ένας με τον άλλον να γίνουμε λίγο περισσότεροι, γιατί λίγους μας βλέπω. Τέλος πάντων, κάτι θα κάνουμε. Από εδώ εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα, μέχρι τότε, όσοι δεν προλάβετε και όσοι έχετε πάρει ήδη και θέλετε να αναπαυθείτε, Σίμος και Δίκογλου μιλάει για την επιμήκυνση, η οποία είναι θέμα μηνών. Να εφαρμοστεί πλήρως από την Ευρώπη, από το σύμπαν, μπορεί και από τον γαλαξία. Συζητάμε την επιμήκυνση, την συζητάμε ήδη. Μπράβο! Το πότε θα τεθεί επίσημα προς ψηφοφορία, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να το κάνουμε όταν θα είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει. Τουλάχιστον δεν θα είναι ένα αρνητικό σκηνικό όπως είναι σήμερα. Πρέπει να το κάνουμε όταν θα είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει. For us, I can say that for us, the exit from this crisis is a political and not a technical issue. English is a Hellenic dialect. Πας είδα τι έχει. Όλα. All. Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Εγώ θα φάω τα σίδερα για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Συζητάμε την επιμήκυνση, την συζητάμε ήδη. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Πήραν οι πέντε για το βιβλίο του Νίκτου Μπογιόπουλου. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Είναι η κυρία, ο κύριος Τσόκλης Δημήτρης, Μπρατσιώτη Αργυρό, Πέπονας Μανώλης, Μανταβούκα Αγγελική και Χρήστος Στόγιου. Έτσι το έχει γράψει ο Αποστόλης. Οπότε από αύριο, Σόλωνος 98, εκδόσει Λιβάνη, να παραλάβετε στι 5 πρώτη αυτή τη εβδομάδα, η άλλη την 5η, το βιβλίο να το καλοδιαβάσετε. Και να αλλάξετε ό,τι πρέπει να αλλάξετε. Αν δεν πρέπει να αλλάξετε τίποτα, μην αλλάξετε τίποτα. Σας θέλουμε έτσι ακριβώς όπως είστε. Δίνετε δουλειά αρκετή, όχι σε αυτούς που πρέπει, αλλά σε αρκετούς άλλους. Συζητάμε την επιμήκυνση, την συζητάμε ήδη. Μπράβο! Το πότε θα τεθεί επίσημα προς ψηφοφορία, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να το κάνουμε όταν θα είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει. Τουλάχιστον δεν θα είναι ένα αρνητικό σκηνικό όπως είναι σήμερα. Και όταν θα είναι παχές οι μύγες, έπρεπε να συμπληρώσει, γιατί είναι πιο σαφές αυτό από το όταν θα είναι το σκηνικό και όταν και πρέπει. Για την επιμήκυνση ο λόγος, επειδή μερικοί από τους χαχόλους κάτω νομίζουν ότι κάτι θα λυθεί. Με αυτό το θέμα, τόπος Τρουνάρας με κάποιο τρόπο στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα που είπε ότι πρέπει να έχει διάθεση κι ο άλλος για να συζητήσουμε οτιδήποτε. Το είπε και ο Κεδίκογλου χτες. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν οι τρεις αρχηγοί με τον Κουβέλη πρώτο και λένε δεν το έχουμε ξεχάσει, θα το συζητήσουμε. Έχει τελειώσει το θέμα. Σαν τον Καλοχαιρέτα τον παλιό που έλεγε το ετελείωσε εκείνη την πολύ ωραία ταινία. Δεν είπαμε στοιχεία επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του tutupapai.gr, τηλέφωνο 211-200-8200 και από κινητό γράφουμε ρί, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Έχουμε και λαό και μετά έχουμε χαλιβουργία. Ευτυχώς την Παρασκευή ξεκουμπίζεστε από εκεί μέσα. Μαρή. Να σου πω ρε. Τι θες. Σαμαράς. Είπε ο Σαμαράς, σκέφτομαι να καταργήσω τα χαράτσια. Σκέφτομαι. Δεν είπε ότι θα το καταργήσω. Το θέμα είναι, ξέρετε, σκεφτόμαστε εμείς. Για πες. Τι σκεφτόμαστε εμείς. Σκεφτόμαστε εμείς να το καταργήσουμε, να το ξεμπερδεύουμε, να πάει στο διάολο, να ζυγάζουμε. Παιδί μου, είναι κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Αυτό ψηφίσαμε. Δεν ψηφίσατε 52% μαλάκες αυτή την πολιτική. Σκάστε. Λοιπόν, έχει κάνει που έχω μια ωραία πελάτη εδώ και δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας. Πιάσε τον κόλο, πιάσε τον κόλο. Σκεφτόμαστε. Τον κόλο πιάστη. Σκεφτόμαστε. Άστα αυτά. Πες της ότι θα της κάνεις καλύτερη τιμή. Πιάσε τον κόλο. Πιάσε. Λοιπόν, δεν τον κόλο. Άντε στα τσαγκίδια. Γεια. Καλέ, πιάσε τον. Αν κατάλαβα καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το ξεχνούνται αυτό που είχε πει προεκλογικά και θα καταθέσει ένα νόμο ψήφισμα κατάργηση του μνημονίου, έτσι δεν είναι. Ναι, τον έχει έτοιμο από ό,τι έμαθα. Να τον έχει έτοιμο, άρα θα τον καταθέσει. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν είναι δεσμευτικό, αν έχει πολύ σημασία. Εμένα μου αρκεί όμως έτσι και για το ξεβράκωμα να δω ποιοι θα το ψηφίσουν. Έτσι δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι σίγουρος. Αν θα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλέ, τι λες, όχι. Ακόμα και αν ήταν κυβέρνηση, έτσι. Θα δούμε. Ναι, ακόμα και αν ήταν κυβέρνηση. Ακόμα και αν ήταν κυβέρνηση. Ο Κουβέλης. Ναι, ναι, βέβαια, γιατί ο Κουβέλης είναι κυρίως αντιμνημονιακός. Αυτό. Καλά, έτσι πιστεύω εγώ στο θέμα. Αν κάτι το λες, αυτό τον λες. Ένα κουμούνι, γιατί έχω καιρό να σε βρω και δεν... Κουμούνι εμένα, κουμούνι εμένα. Έλα μαζέψου λίγο. Έλα να στο κουμούνι, ανέβα. Μην τρελαίνεσαι. Τι θες. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Κάνε μια ερώτηση, παρακαλώ. Η Χρυσή Αυγή λέει έχει βγει και δίνει δώρο στο λαό. Πόνους, ό,τι κόβει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, θα δίνει αυτός. Δεν μου λες, εσείς οι κομμουνιστάδες τι κάνετε τόσα χρόνια που σας πληρώναμε και τους κακούς τους. Τι πήρατε μια φορά στα κόμματα. Έχω περιέργεια. Έχεις περιέργεια, έχεις περιέργεια. Ναι, ναι, μεγάλη. Να σου κοπεί η περιέργεια που την έχεις. Να ψήφισες αυτό που έπρεπε τόσα χρόνια, εντάξει, ακούς. Να φωνάξεις όλους αυτούς να μας πούνε τι μας δώσανε. Άντε βρε Καραγκιόζη. Καραγκιόζη τώρα, ε. Ναι, βέβαια Καραγκιόζη, όχι, θα σε βρίσκω νομίζεις. Άντε για τώρα, ε. Τι θες, να μιλήσουμε κι άλλο, πώς θα μιλήσουμε πια. Με έχεις καλέξει ο φρενά. Επειδή γράφει εδώ 45 βαθμούς τη μαστούρμπα που μπορώ να την πω. Ναι. Την πιστική κάρτα μου παίρνει 19%. Καλά είναι. Πληρώνω εγώ την καταβολή έτσι. Όλα αυτά κύριε Σαμαρά δεν λείπουν από την ελληνική αγορά. Εγώ πληρώνω το 19% επιτόκιο. Το παίρνει η τράπεζα η οποία την έχω επιδοτήσει. Και λείπουν από την ελληνική αγορά. Δεν παίρνω ούτε σουβλάκι, ούτε παγωτό, ούτε παντελόνι, ούτε πορτοκαλάδα. Κύριε Σαμαρά, μόνο για τα χαράτσια, ξέρετε. Για τις τράπεζες δεν μιλάτε καθόλου. Ναι. Όχι ρε που στο μαλάκα έπεσα. Όχι στο μαλάκα, σε μένα. Σε σένα. Ναι, ναι, σε μένα το μαλάκα. Είχα πάρει με τη Real News ένα DVD του Ολυμπιακού και δεν παίζει ρε. Έλα ρε, τι σούτχε. Πάντως το πήραμε το ευρωπαϊκό, να ξέρεις. Παίζει, δεν παίζει, εμείς το πήραμε. Ναι, αλλά τι θα κάνω, θέλω το DVD, ρε φίλε. Τι να το κάνεις το DVD, καημένε. Να το δω, ρε. Τι να δεις, δεν το έχεις δει, δεν ξέρεις τι έγινε. Ξέρω τι έγινε. Έγινε σαν ταινία που την ξέρεις. Ξέρεις, θα γίνει στο τέλος. Χέστο, βαρετό είναι. Θες να σου δώσω μια χαρούλα. Έλα. Όχι χαρούλα, έχεις πάριο. Δεν πάει, τέλειωσε ο Πάρη, sorry. Yeah. Όχι απλά τέλειωσε, ό,τι περισσεύει το καταστρέφουμε κιόλας. Το δίνουμε ανακύκλωση. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Ζω την καλύτερη περίοδο με τον Πάρη. Θέλω να σου πω ότι εγώ ανήκω στους 500.000 Έλληνες που δεν πλήρωσαν το χαράτσι. Γιατί? Γιατί δεν πλήρωσε το κράτος? Όσο και τα επόμενα. Έτσι θα φτάσουμε στη δραχμή με αυτά που κάνετε. Εκδικητικά, επειδή δεν βγήκε αυτό που θέλατε. Ξέρεις ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Έχεις και επόμενο βήμα? Θα στα κόψουμε τα ποδάρια. Θα έχετε χαράτσι κάθε τρεις μήνες. Θα στέλνουν τους μισθούς μας κατευθείαν στην εφορία. Θα κρατάνε ό,τι θέλουν να κρατήσουν. Και αν περισσεύει κάτι θα μας το δίνουν. Γιατί έτσι δεν γίνεται. Αυτό που περισσεύει σου δίνουν. Ναι, έχει κοπεί από εδώ. Πού έχει πάει? Στις εφορίες, από εδώ και από εκεί. Ό,τι περισσεύει είναι αυτό που παίρνεις εσύ. Το φιλοδόρημα. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως είπαμε και νωρίτερα, θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου στη Χαλιβουργία. Καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με το θέμα, αν και βλέπω τα μηνύματά σας, αν και έχουμε κάτι μπηχτές που και πού. Τον κύριο Νίκο Χαροκόπο, τον έχουμε στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Θεμιά. Λοιπόν, πείτε μας λίγο τι γίνεται καταρχήν, γιατί ξέρω χτες το μάθαμε όλοι, το είδαμε, έγινε συνάντηση με τον Υπουργό. Αναμένεται, λέει, σήμερα η τελική λύση, η τελική μέρα, τι θα γίνει, πού είμαστε. Ελπίζουμε ο εργοδότης μας να σπάσει την αδιαλαξία του και να δουλέψει λογική αυτή τη φορά. Έχετε γιατί κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Εμείς σαν Χαλιβουργία 7.30 ώρα το απόγευμα διοργανώσαμε συλλαλητήριο στην Ομόνια. Σήμερα. Σήμερα, ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς πιέζουμε σε όλες τις κατευθύνσεις, στο Υπουργείο Εργασίας και σε όλα τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση για το πρόβλημα των Χαλιβουργών που εδώ και 9 μήνες δεν έχει βρεθεί μια λύση. Υποτίθεται, περιμένετε μια απάντηση από τον Υπουργό, μεσολαβεί ο Υπουργός να μιλήσει με τον κύριο Μάνεση, αυτό είναι? Κοιτάξτε, καλά το λέω. Αυτή τη στιγμή μεσολαβεί ο Υπουργός, αλλά εμείς θέλουμε τον εργοδότη να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να συζητήσει με το σωματείο. Η τελευταία πρόταση που έχετε κάνει ποια είναι? Η πρότασή μας είναι η εξής: άμεση επαναπρόσληψη 40 απολυμένων, ναι, διαβούλευση για τον τρόπο επαναπρόσληψης των υπολείπων σε εύλογο χρονικό διάστημα και να επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυμένοι, να μην επαναπροσληφθεί άλλος απ' έξω προτού επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυμένοι. Ναι. Αυτή είναι η πρότασή μας. Η πρότασή μας είναι πολύ ρεαλιστική, πατάει πάνω στο ότι κάποιοι έχουν παρατηθεί από τη δουλειά τους, δεν επιθυμούν να ξαναγυρίσουν και έχουν βρει αλλού δουλειά. Κάποιοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, κάποιοι επίκειται να συνταξιοδοτηθούν. Mm-hmm. Και αυτός ο αριθμός φτάνει γύρω στους 35-40 για να γίνει η άμεση επαναπρόσληψη. Ναι. Και τα υπόλοιπα θα κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να συζητήσουμε πώς θα επαναπροσληφθούν οι υπόλοιποι απολυμένοι. Για τα οικονομικά δεδομένα, την αρχική πρόταση που είχε γίνει να δουλεύετε λιγότερο. Το θέμα του πενταώρου έχει τελειώσει. Ζητάμε και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό είναι σίγουρο. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι το σίγουρο, το οποίο δεν ακουμπάει τους καλλιουργούς. Όταν λέτε έχει τελειώσει, δεν το συζητάτε, αυτό λέτε. Αυτό ναι, είναι κόκκινη γραμμή. Δεν συζητιέται ούτε πεντάωρο ούτε περιτροπή εργασία. Ποια πρόταση είχε κάνει στην αρχή η εταιρεία, για θυμίστε μας. Η εταιρεία είχε πει ή πεντάωρο πενθήμερο ή πεντάωρο πενθήμερο ή 180 απολύσεις εκβιαστικά. Στο πεντάωρο πενθήμερο υπήρχε και μείωση μισθού. Αν δεχτούμε το πεντάωρο πενθήμερο, ναι. Αν το δεχτούμε, δεν θα γίνουν οι 180 απολύσεις. Αν δεν το δεχτούμε, θα ξεκινήσω. Απολύτω. Και θα φτάσω στους 180. Τι μισθό θα έπαιρνε αυτός που θα δούλευε πεντάωρο πενθήμερο? Ο πιο χαμηλός μισθός θα ξεκίναγε από 500 ευρώ στα καινούργια παιδιά που ήταν εδώ. Ναι. Και θα έφτανε μέχρι 700-800 ευρώ για εμένα προσωπικά που έχω 22 χρόνια εδώ. Ενώ πόσα παίρνετε τώρα, τι μείωση δηλαδή θα είχατε? Μία μείωση της τάξης του 40-50%. Στο μισθό. Υπάρχει τώρα μια. Το θέμα δεν είναι η μείωση. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι ήθελε να καταργήσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Mm-hmm. Δεν ήταν ότι θα ίσχυε για ένα τετράμινο αυτό. Εάν το υπόγραφες αυτό το πράγμα, ναι, θα το είχες για συνέχεια μετά. Γιατί είναι ένα γνωστό παράθυρο, έχει εφαρμοστεί σε πολλές επιχειρήσεις και πάει να γίνει πια κανόνας. Ήταν η αρχή, όπως λέμε, τα μνημόνια αυτή τη στιγμή, αυτό το πράγμα λένε. Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια άλλη άποψη και υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας που νομίζω είναι στο βενζινάδικο, έτσι σηματοδοτείται αυτό, που ισχυρίζουν με εκπρόσωπο την κυρία Καταβάτη, ακούσαμε πριν ένα απόσπασμα, γιατί προβάλλεται από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, ισχυρίζονται και λένε ότι δεν τους αφήνεται να πάρουν μέρος σε συνελεύσεις ή να μπουν μέσα να δουλέψουν. Γενικώς τους έχετε στην απέξω και είστε μια σκληροπυρηνική ομάδα 30 ατόμων που ελέγχουν όλο την κατάσταση εκεί 9 μήνες. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή αυτοί το έχουν διαλέξει και είναι στο βενζινάδικο. Η δουλειά είναι εδώ πέρα, δεν είναι στο βενζινάδικο. Ό,τι ώρα θέλουν μπορούν να έρθουν στο χώρο εργοστασίου, όπως ήταν και πριν από 1-1,5 μήνα. Ναι. Τώρα, οι γενικές μας συνελεύσεις είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τη συνέχιση του αγώνα. Οι γενικές μας συνελεύσεις είναι 16 μέχρι στιγμής, οι οποίες είναι ομόφωνες και οι οποίες λένε ότι συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Έως ότου βρεθεί λύση για την επαναπρόσληψη των απολυμένων. Mm-hmm. Εάν αυτοί είχαν τα άτομα που λέγανε, μπορούσαν να έρθουν από εδώ πέρα και να κερδίσουν τη Γενική Συνέλευση. Ναι, γιατί λένε κάτι νούμερα, ναι. Η κυρία η οποία αναφέρεται ως εκπρόσωπος των εργαζομένων εκπροσωπεί τον εαυτό της αποκλειστικά, εκπροσωπεί τους διευθυντές που είναι από εκεί πέρα, εκπροσωπεί αυτούς που ανήκουν τα διοικητικά στελέχη που λέμε και είναι και μια μερίδα συναδέλφων οι οποίοι τους έχουν φοβήσει ότι θα απολυθούν χωρίς αποζημίωση. Και έχουν πάει από εκεί. Να ρωτήσω κάτι. Ας πούμε ότι, γιατί υπάρχει αυτή η φήμη διάχυτη εδώ και μια εβδομάδα κυρίως, ότι το κλείνει το εργοστάσιο. Ο εργοδότης λέει δεν δέχομαι τίποτα και κλείνει. Ναι. Εσείς, είναι η αυτονόητη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό κάποιου. Προτιμάτε από το να παίρνετε 40% λιγότερο μισθό να μείνετε χωρίς δουλειά? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Θήμη, εδώ βγήκαμε έξω σε αυτή την απεργία και ξεκινήσαμε και είπαμε ότι από την πρώτη απόλυση θα μείνουμε έξω στην πύλη του εργοστασίου για να μην περάσει αυτό το 40%. Αυτοί οι κύριοι που είναι δίπλα αυτή τη στιγμή στο βενζινάδικο, που το αποφασίσανε μόνοι τους να είναι εκεί, είναι οι πρώτοι που σηκώσανε το χέρι τους για να γίνει αυτή η απεργία. Ναι. Και ξαφνικά όταν βρεθήκανε 80 με 100 απολυμένοι, επειδή δέσανε το γάιδαρό τους ότι αυτοί θα δουλέψουν 8 ώρες, αποφασίσανε ότι πρέπει να σπάσει η απεργία. Καταλάβατε τι γίνεται? Ναι. Εδώ ξεκινήσαμε μια απεργία για τα εργασιακά μας δικαιώματα, για τις συλλογικές μας συμβάσεις και για την επαναπρόσληψη των απολυμένων. Και συνεχίζουμε αφού οι γενικές μας συνελεύσεις το αποφασίζουν αυτό ομόφωνα, έως ότου βρεθεί μια λύση για το θέμα των Χαλιβουργών. Πρέπει να πάρει άμεσα θέση η κυβέρνηση, άμεσα θέση, γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να δίνει προνόμια στους εργοδότες, να δίνει ιδιωτικό λιμάνι, να κοιτάει να δώσει πιο φθηνό ρεύμα και εδώ οι εργάτες να μην μπορεί να βρει μια λύση για τους εργαζόμενους. Αν δεν δεχτεί ο εργοδότης, να το ξαναπώ, τι κάνετε εσείς, τι απαντάτε μάλλον, το τι κάνετε είναι περιορισμένα αυτά που μπορείτε να κάνετε. Κάνουμε ό,τι αποφασίζουν οι γενικές μας συνελεύσεις. Ναι. Το σωματείο είναι θεσμικό όργανο. Το σωματείο δεν κάνει ό,τι θέλει αυτό. Κάνει ό,τι αποφασίζουν οι γενικές συνελεύσεις, ό,τι πει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Και σήμερα το απόγευμα μου λέτε ότι έχετε συλλαλητήριο. Ένα διοργανώθηκε σήμερα. Έχουμε μεγάλο συλλαλητήριο. Ξεκινάμε από την Ομόνοια και πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι όλο αυτό που έχει συμβεί τώρα 9 μήνες είναι χρήσιμο από πολλές πλευρές. Βέβαια, ο καθένας θα πει αυτά που είναι να πει. Αλλά εγώ βλέποντας πόσο επικοινωνιακά παρουσιάζεται το θέμα και με την συγκεκριμένη κυρία, η οποία δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα αντίληψης. Την αβαντάρουν τρελά όμως συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Θήβιο, η συγκεκριμένη κυρία έχει υπογράψει 7ωρο. Ναι. Όχι, δεν, το θέμα μου δεν είναι εμένα η κυρία και οι ανάγκες του καθενός, δικαίωμά της. Θα σας πω τι ακούω και μου φαίνεται έτσι ευχάριστο ή ενδιαφέρον. Που λέει ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε και δεν μας αφήνουν κάποιοι. Αν δούλευαν αυτοί. Που θέλουν να δουλέψουν, γιατί δεν νιώθει ελεύθερη τώρα η ίδια. Λέει ότι θέλει να είναι ελεύθερη να δουλέψει. Αν δούλευε η συγκεκριμένη κυρία και οι συγκεκριμένες ομάδες σε διάφορους χώρους δουλειάς, τότε δεν θα ήταν ελεύθεροι όλοι οι άλλοι να κάνουν απεργία. Εννοείται αυτό. Δηλαδή, κοιτάμε και φωτίζουμε μόνο την ελευθερία του ενός που θέλει με οποιοδήποτε κόστος να κάνει κάτι και δεν φωτίζουμε και την ελευθερία του άλλου που αγωνίζεται για κάτι. Αυτό μου εντυπωσιάζει ακόμη και τώρα, που δεν θα έπρεπε βέβαια. Ό,τι γίνεται για όλους τους εργαζόμενους. Εμείς ακόμα και αυτούς τους συνάδελφους που είναι αυτή τη στιγμή δίπλα στο Βεζινάδικο που δεν θέλουν να έρθουν στον χώρο του εργοστασίου, τους λέμε συνάδελφους και ακόμα και τώρα τους καλούμε να έρθουν από εδώ μαζί με το πλευρό των εργαζομένων. Δεν είναι εύκολες στιγμές, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η ανάγκη του καθενός, τα δικά του συμφέροντα, η αντίληψη που έχει στο κεφάλι του, ελεύθερα όλα αυτά εννοείται. Δεν μπορούν να περιορίζουν πολύ τις επιλογές. Είναι δύσκολη εποχή. Θα μου πείτε την άλλη και αυτό που κάνετε εσείς είναι ακόμη πιο δύσκολο. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ξεκάθαρο και υποστηρίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων και ουδέποτε έχουμε πει ψέματα σε κανέναν εργαζόμενο από την ημέρα που έχει αρχίσει αυτή η απεργία. Να πάνε όλα καλά. Μας συκοφαντούν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας πολεμάνε και είναι μαζί με τον εργοδότη. Χαλάτε την πιάτσα, αυτό να το ξέρετε. Οποιοδήποτε σκέφτεται διαφορετικά, όχι πράτη, οποιοδήποτε σκέφτεται διαφορετικά, χαλάει την πιάτσα και αυτό δεν είναι καλό αυτή την εποχή. Καλά έχει τσουβαλιαστεί το σύνολο των Ελλήνων, με φόβητρα και με διλήμματα και με τρομοκρατίες. Δεν πρέπει να ελάχιστα να πετάει κεφάλι. Ελάχιστα. Δεν τη δέχονται αυτή την τρομοκρατία και θα την πολεμήσουν μέχρι τέλους. Να δουλεύει χαλιβουργός για 500 και 600 και 700 ευρώ σε βαριά βιομηχανία με τέτοιες συνθήκες εργασίας. Με τέτοιο καύσωνα που έχει αυτή τη στιγμή μέσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα την ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ πέρα και πώς φεύγουμε κάθε μέρα από τη δουλειά. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Το βράδυ έχετε και το συλλαλητήριο. Καλά κουράγια, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Θα κάνουμε και αποτίμηση. Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου στη Χαλιβουργία, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Συζητάμε την επιμήκυνση, την συζητάμε ήδη. Μπράβο! Το πότε θα τεθεί επίσημα προς ψηφοφορία, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να το κάνουμε όταν θα είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει. Τουλάχιστον δεν θα είναι ένα αρνητικό σκηνικό όπως είναι σήμερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί την επιμήκυνση είναι το θέμα των ημερών, του καλοκαιριού μάλλον, για να περάσουν όλα ωραία. Μήνυμα Κροατή, το είδα λέει γραμμένο σε πανό. Το εξής. Πειράματα σε χιμπατζίδες έδειξαν ότι όταν τους κορόιδεψαν 4 φορές δεν ξαναψήφισαν τους ίδιους. Χιμπατζίδες. Καμία σχέση με τους ανθρώπους, όπως όλοι ξέρουμε. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας για τη Χαλιβουργία. Ένας άλλος, μια Κροάτρια, λέει: δεν μας δίνει και κανένα μυθιστόρημα. Είναι καλοκαίρι. Μα του Μπογιόπουλου. Μυθιστόρημα ότι πρέπει είναι. Ανάλαφρο, για παραλία κυρίως. Θα το έχετε ανοιχτό. Θα βλέπουν και οι γύρω. Θα ρίχνετε μια βουτιά. Ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Βλέπω και τα μηνύματα για τη Χαλιβουργία. Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Προκαλεί συζητήσεις. Είναι λογικό. Εκ του ασφαλούς εμείς εδώ οι τρίτοι μπορούμε να τοποθετούμαστε και να λέμε. Υπάρχουν όμως εκεί κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους προσπαθώντας να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες. Και νομίζω αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Γιατί αυτοί θα χάσουν αν θα χάσουν κάτι. Μιλάω για αυτούς που απεργούν. Οπότε για να επιμένουν κάποιοι, δεν είναι ούτε τρελοί ούτε γραφικοί. Ξεκίνησαν το Δεκέμβρη και συνεχίζουν 9 μήνες μετά να διεκδικούν αυτονόητα πράγματα. Βέβαια, μόνοι τους δεν υπάρχει μια γενικότερη διάθεση στην ελληνική κοινωνία να κάνουμε κάτι διαφορετικό και κάτι καλό. Και εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα θέματα δεν υπάρχει παράνομο και νόμιμο. Τι βγάζει ένα δικαστήριο, υπάρχει δίκαιο και άδικο. Νομίζω έχουν δίκιο. Και δεν θα κριθεί τώρα, είτε κλείσει, θα ανοίξει το εργοστάσιο, θα κριθεί σε βάθος χρόνου που όλοι θα είμαστε ήλωτες και θα απολούμε τέτοιες στιγμές καλές. Λαός υπάρχει για το τέλος. Εμείς τα υπόλοιπα βεβαίως αύριο, αμέσως μετά το λαό. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Πες μου τι φοράς. Δεν φοράω. Και τι κάνω. Τι κάνω. Κάθομαι εδώ και δεν φοράω. Με το τσουνί έξω. Ανοίγει θρύπες. Όχι. Είπα δεν φοράω. Δεν είπα ότι είμαι και ντούρος. Απλά δεν φοράω. Άμα ήμουν ντούρος δεν φοράγα. Θα φοράγα. Δεν θα είχα ανάγκη. Αρχαίος Έλληνας. Τώρα που δεν πάει καλά η δουλειά, τα δείχνω. Μπας και γίνει τίποτα. Με γεια σου. Να είσαι καλά. Ναι, για χαρά. Γεια. Με αυτούς τους τρεις που έχουμε μπλέξει, θέλω να ξέρουν το εξής. Ότι κάποια στιγμή τα δάκρυα θα τελειώσουν. Δεν θα μείνουν πια άλλα δάκρυα για αυτούς που πεθαίνουν, λέω. Και θα μείνει μόνο η οργή. Η οργή και τα όπλα. Ναι. Γιώργο. Έλα. Το Βασίλη σήμερα, Βασίλη. Το είδες. Ναι. Σε ενδιαφέρει. Καλό είναι. Ε. Εντάξει. Δεν το περίμενα έτσι. Πώς ακούγεις έτσι, το παιδί. Πώς. Σε πηγάδι είσαι. Έλα, μ' ακούς. Ναι, ναι. Γλίστρισα. Τι. Τίποτα, παίζουμε τώρα, μ' ακούς. Θες να μιλήσουμε και αύριο γι' αυτό, μην αλλάξει κάτι. Και αύριο, ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε και αύριο. Ο Γιώργος ο Παγάνης είσαι. Όχι Παγάνης, Παγανή. Θέλω να μου φωνάζετε Παγανή. Είναι έτσι πιο ευρωπαϊκό. Σήμερα το πρωί πήρα κάτι Ιταλούς να τους πάω στο λιμάνι. Και μου κάνανε παζάρια από τον Κηφισό πόσα θα τους πάρω μέχρι στο λιμάνι. Γιατί είχα και ένα σερφ μαζί. Λοιπόν, πες την κυρία Κεφαλογιάννη ότι και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν λεφτά, ούτε οι Αμερικάνοι. Και να αφήσει τις μαλακίες, πες της. Δεν μασάμε κουτόχορτο. Άιντε! Δεν είναι οι εικόνες και οι μαλακίες. Δεν έχουν λεφτά. Ναι, ρε παιδί, μα λέει τόσο κόμψη, τόσο σεξι. Άστα αυτά. Άλλο αυτό, να πάει να δουλεύει. Δεν είναι άλλο αυτό, δεν μπορώ να πω τέτοια κουβέντα εγώ στην Όλγα. Άλλο, τον άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, επειδή είναι υπουργός, να μην πούμε και καμιά βαριά κουβέντα. Λοιπόν, άλλο τον άλλο. Δεν είναι άλλο τον άλλο. Το άλλο, τι να κάνει με το Κεφαλογιάννη, το έργο της, την ικανότητά της, ότι είναι ωραία γκόμενα. Έχουμε πούμε κάτι άλλο. Κοίταξε, να δεις, να έρθει να δουλέψει το ταξί καμιά εβδομάδα να καταλάβει ότι οι τουρίστες δεν έχουν λεφτά. Πλέον κάνουν παζάρια. Όχι, γιατί μας πήραν χαμπάρι, γι' αυτό κάνουν παζάρια. Λες, φτωχολιμούτσι, σιγά με παραδώσω. Έχουν λεφτά. Έχουν λεφτά. Γύφτη είναι. Κοιτά να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Είναι σαν του επιχειρηματίε. Ότι ο επιχειρηματία δεν έχει, γι' αυτό κάνει μειώσει και διώχνει. Είναι ευκαιρία. Ευκαιρία βρήκα και οι τουρίστε. Πρέπει μπαίνανε μέσα οι τουρίστε και του έλεγε 10 ευρώ και σου δίναν 20. Πλάκα μα κάνει τώρα. Α έρθει να δουλέψει μια εβδομάδα το ταξί, να καταλάβει κυρία Κεφαλογιάννη. Αμά, σε ποιο ταξί θα είναι αυτό να το πάρω. Θα πετάξω το αυτοκίνητο στα σκουπίδια. Αποστολέ. Έλα. Εσείς εκεί είσαστε αριστεροί και κάνετε πλάκα με τον κύριο Κουβέλη όμως, ο οποίος είναι πολύ αξιοπρεπής και. Είναι πολύ αξιοπρεπής. Ξέχασα να το πω αυτό. Έχεις δίκιο, συγγνώμη, αν γι' αυτό με εγκαλείς. Ναι, όχι. Είναι ναι. Από την αρχή, ήταν απλά ξεχάστηκα. Όχι μόνο χαρά είναι αριστερός, πραγματικός και σοβαρός άνθρωπος, αλλά νομίζω έχεις τυλώσει και τα πόδια και είδες ότι κρατηθήκαν οι δεκαετία τη μισθή. Η διαφορά είναι φυσικά ότι μας τους δίνουν. Απλώς κανόνας ο κύριος Κουβέλης τώρα και θα τους επιστρέφουμε αναδρομικά μέσω με δόσεις. Καταλαβες. Δηλαδή αυτοί θα τους δίνουν, οπότε δεν τους κόψανε. Αλλά μέσω χαρατσίου, φορολογίας, εισοδημάτων, πετρελαίου που θα έρθει σε λίγο, θα τους επιστρέφουμε εμείς και το 13ο και το 14ο και προφανώς όλους τους διψήφιους. Να είναι καλά ο κύριος Κουβέλης, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή μας εξασφαλίζει. Τίποτα, παιδί μου. Απλώς θα τους επιστρέφουμε σταδιακά. Έτσι. Μπράβο του, μπράβο. Άξιος αριστερός. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω να πω το εξής. Πείτε το εξής. Επιτέλους, όχι άλλο από τσίγαρα στις παραλίες. Ναι, οι καπνιστές όπως φέρουν τα αξεσουάρ τους στην παραλία. Να βάλετε τα σάκια κόνους στις παραλίες, άμα θέλετε. Τι να κάνουν. Τα σάκια κόνους, αυτό που πήγες στην άμμο και το παίρνεις μετά και φεύγεις. Να το βάζουν οι παραθεριστές, ας πούμε. Ναι, οι καπότες. Μπορείς να βάζεις τα αποτσίγαρα μέσα σε μια καπότα, να το σφίγγεις μετά, βίου, να το σβουρίζεις μετά στον κάδο. Καλά, εντάξει, μην μιλάς για κάδο, γιατί είχα πάει για μπάνιο την Κυριακή και ήταν τρεις κάδες στην παραλία. Πού πήγες κι εσύ και είχε τρεις κάδους. Στο κάδο Ντόρο.